mladenci i za naše prijatelje, nek se pesme ore do svitanja zore. Za kumove, za mladenci i za naše prijatelje, nek se pesme ore do svitanja zore. Ej, svatovi živeli, podignimo čaše, podignimo čaše. Ovaj dan je večan za mladence naše, za mladence naše. Ej, svatovi živeli, podignimo čaše, podignimo čaše. Ovaj dan je večan za mladence naše, za mladence naše. I rodbinu sve krvu i taštu, ispunimo želju na našem veselju. Za starojka i rodbinu sve krvu i taštu, ispunimo želju na našem veselju. Ej, svatovi živeli, podignimo čaše, podignimo čaše. Ovaj dan je večan za mladence naše, za mladence naše. Ej, svatovi čaše, podignimo čaše. Ovaj dan je večan za mladence naše, za mladence naše. Za komšije, za zemljake i ostale goste, neka se ugoste. Za komšije, za zemljake i ostale goste, pevajmo od srca, neka se ugoste. Ej, svatovi živeli, podignimo čaše, podignimo čaše. Ovaj dan je večan za mladence naše, za mladence naše. Ej, svatovi živeli, podignimo čaše, podignimo čaše. Ovaj dan je večan za mladence naše, za mladence.